Ya, ti gin diani na. Yinda yaw mani I yama. Dar man utin. Dar man min moko. Mba diye wu nipia iye kan bon kian la. Diya bi tiye yin. Bidin ba wan yi. Nkya ke ba nghambi ipo ukan. Nya ker ke ba nghambi ipo ukan u yeni. Mba kwa ki kwa ki ta yi. Tin yeri. Kemi yin nani imoko mba ye lankan. Iba min kya nampo. Kiko ban lipo sanu. Toma aden yero. Ndano. Ti ban nganka nampo. Ti ba galere ke bandi lipo sanu. Yesu den yero. Minintie usanu. Leni mo moni. Len limiale. O bakuru kampundi bakani. Ya tie mi yapo. Ya be banin ni. Ibi ba banin ba. Mola liga ibano. Ilao. Filipi den yero. Ndano. Want ba. Lambe be ba zartopo. Yesu den yero Filipi bake nwaki yelen yi adaba ni yuan la ni kul la ba be ya poke ayeri mun wan yi ba hadan ke ye ba ni ke ba moko ye ni yo me mari ya mbam yen ma nyen ya kan ka li che ba yuan ye ni ntuni otuna yen dan man ni ke ye ba ni ke ba moko ye ni La yaka dan man kalma ana tuna wan yapo nyer yi imomoni ke yuan dan ni kuli omoko ba tuni min tuni ya tuna ke go ba tuni ya nkiha kalma nkya ba po yimba mi ya kuli nyer ni mba tien la ke ba mba ti kyari kalma bi gwapo ya mi abon le ba kalma nyer ni kuli mba tien la ya buan ni momon iba kubi mbal mama Mba miya ba, o ba pa yi toa. Wan ya tiye itorka. Yuan ba ye len yi har ya yonu kuli. Wan imo manu fuo mi yen. Andro ya wakam filiki ga o chango kalima ba nwa o. Ba abano mo. Ama yin wani, yi bano kalima o ye len yi. Ki ba ye yi ni ni. Nkang ha yi bebe, nane akpien bla yen. Ngo ba chwa yi kan. Ya go pukun wamu, andro kango len ni. Ama yimbwani iba len ni kelma unfo kiye yimo ba fo kiye la dali iba band chain ken ye ba ninni ke yiye ninni ke moye ininni yon to ke ga mbal mbama ke kuma wani tie yua mbwa ni momon yon bwa ni yen mba ba bwa o moko ba bwa o ki doro po min tie yua jude la tie jurasa isakal yoto ka den bwaro ndano beten ke abad dogat ayult po kinan kan dogat li nganduna po wan yesu de ngwa ki yero onu ya buan ni momon o ba kubi mbal mama lane mba ba buawo te ba chwa okani ki ya ye odin yon ka buan ni kan to ki ya kubi mama yingbar ya mama yeni ma nyam ni ya kan ka ni nyani ba yon son ni ya kan Mar yilan kuli harke nda yelen yi. Otorka, uti enfom yuwa. Ba mba son yuwa inyelin ni yen. Wani mba bangi yi libon kuli. Ki tiyari yi mi mwani yi yala kuli. Nha yipo mi yanduama. Mpuni yi inya yanduame. Mi puni yi ma, nang handuna mpuni ma mka. Inda yamani iyama. Inda jeman. Ide mbarka inyeri yi. Kemba gerike nha yi kigo kwa ikani. Iya bi buan ni momoni ibi ba mangri ipala ken chaba po kelma wan kien ni ntori ke wan yi lan kul mola har ke lida pundi ke ya dar ke la bon kul ba tieni indanin ni nkango malen yi bon kian la kelma handuna baro kwendi wa pia mpo bal ba kul amale chetel lar ke handuna kul bandi ke mbuwa ba kitiendi wan puo ni yala Fimani, tim fuar ne kamba.